od burne i mamurne noći. Da li sanjam ili mi se od vina priviđaju tvoje oči? Mislio sam Bog se opet šali, kažnjava me po zasluzi stalno. Ali mi se sve jasnije javlja tvoja slika momentalno. Ili u raju jedina ljubavi. Je li ovo fata morgana ili ostvarenje sna? Da li se vraćaš i sve mi praštaš, ljubavi jedina? I kazna i ljubav i nežnost i muke, sve mi je milo od tvoje ruke. I kazna i ljubav i nežnost i muke, sve mi je milo od tvoje ruke. Mislio sam, mešao sam pića, pa su stvari izmakle kontroli. Obično se uvek pijan setim žene koju srce voli. Mislio sam Bog se opet šali, kažnjava me po zasluzi stalno. Ali mi se sve jasnije javlja tvoja slika momentalno. Ili u raju jedina ljubavi. Je li ovo fata morgana i ostvarenje sna? Da li se vraćaš i sve mi praštaš, ljubavi jedina? I kazna i ljubav i nežnost i muke, sve mi je milo od tvoje ruke. I kazna i ljubav i nežnost i muke, sve mi je milo od tvoje ruke.